Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Як вядома, вы не толькі пішаце кніжкі, але і займаецеся гістарычнай мітатворчасцю. Цяпер вас зноў заносіць. Культывуеце міт, нібыта ў нашай гісторыі нейкую асаблівую ролю адыгралі жанчыны. Ды ўсюды роля ў іх была, канешне, надзвычайна важная, але прыкладна аднолькавая – нараджаць дзяцей, захоўваць сямейнае гняздо. А выключэнні бывалі ў ва ўсіх народаў. У нас Еўфрасенне Полацкае, у французаў Жанна д'Арк. Я, зразумела, не ўлічваю 20-га стагоддзя з эмансіпацыі і фемінізацыі, ды наш час з цэлай плеядай жанчын-прэзідэнтак. Дык навошта нам гэтыя міты? Лявон Борскі. Буду стаяць на сваім. Гістарычныя заслугі нашых жанчын, скажам так, большыя за сярэднееўрапейскія. Хіба міт тое, што Рагнеда выратавала княскую дынастыю Рагвалодавічаў, якая потым боль за два вякі адстойвала незалежнасць Полацку ад Кіева, раднілася з бізантыйскімі імператарамі ды дацкімі каралямі. Хто ведае, ці была б сёння Беларусь на палітычнай мапе свету, каб у тую, захаваную летапісцамі ноч, Рагнеда не ўзяла б у рукі меч, каб адпомсціць князю Владзімеру за спалены родны горад і выразаную сям'ю. Калі вы згадалі Еўфрасінню, паспрабуйце назваць у еўрапейскай гісторыі 12-го стагоддзя іншых асветніц такога ж маштабу. Законы Вялікага княства Літоўскага стаялі на варце маёмасных і спадчынных правоў жанчын, што таксама абумовіла іхнюю вагу ў тагачасным грамадстве. Яе нават немагчыма параўноўваць са становішчам прыдушаных дамастроем жыхарак Масковіі. Нашыя жанчыны і радзіму бараніць умелі. Як, скажам, Настасья Слуцкая. Хоць гэта асоба сапраўды даволі металігізаваная. Правда, абсалютна без майго ўдзелу. Альбо мужна бараніла сваю зямлю і гераіня вызвольнага паўстання 1831 году Эмілія Плятер, што стварыла аддзел з 300 стралкоў, 60 коннікаў і некалькіх сотняў касінераў. А потым, перапрануўшыся ў мужчынскае адзенне, павяла іх на Данабург-Дзвінск. Эмілію называлі нашай Жанаю д'Арк, а на яе смерць адгукнуліся дзясяткі еўрапейскіх паэтаў ад Ангельшчыны да Італіі. Нашыя жанчыны засноўвалі тэатры, як Урсуля Францішка Радзівіл, стваралі першыя мануфактуры, як іншая прадстаўніца гэтай фамілії Ганна Кацярына. Былі ў ліку першых літаратурных класікаў, стваральнікаў першых палітычных партыяў, арганізатараў першага нацыянальнага з'езду, міністраў першага незалежніцкага ўраду, як цётка і Палута Будунова. Станавіліся для ўсёй краіны бясспрэчнымі маральнымі аўтарытэтамі, як Ларыса Геніус і Ніна Мацяс. Жанчыны давалі і даюць узор служэння Беларусі на эміграцыі. Як незабыўная Зора Кіпель, як Алла Орса Рамана, як старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Урэшце, чаму так сталася? Можа, нашым мужчынам цягам стагоддзяў хранічна не хапала нейкіх якасцяў, і, усведамляючы гэта, яны давалі сваім палавінам большую прастору для разгарнення? А мо рэч у тым, што беларускія жанчыны самыя прыгожыя? Едзеш, бывае, у метро на эскалятары, глядзіш на сустрэчную плынь і думаеш, няўжо недзе побач скончыўся конкурс прыгажосці. Мой добры знаёмы і калега, пісьменнік Старонта Кастусь Акула, які пабачыў шмат краінаў і жанчын, калісьці сказаў мне, што в Еўропе нашы дакладна на першым месцы, а ў свеце на другім, пасля філіпінак. Не ведаю, не быў. Можаце і наступныя словы лічыць метатворчасцю. Але я ўсё адно мару пра час, калі ў прэзідэнта Беларусі будзе жаночае імя.